Rządowa tarcza antykryzysowa. Pomoc na czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 25 dzień marca. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Przedszkola, żłobki, zakłady fryzjerskie, sklepy meblowe i budowlane zamknięte na 2 tygodnie. W kościołach ograniczenie liczby wiernych. Nowe obostrzenia mają zatrzymać 3. falę epidemii. Liczba nowych zakażeń koronawirusem znów rekordowa. Wykryto ponad 34 tysiące przypadków. Zmarło ponad 500 chorych. Żona Andrzeja Poczobuta potwierdza zatrzymanie męża. Działacz polonijny na Białorusi został aresztowany rano i wywieziony. Nie wiadomo dokąd. Najbliższe dni, w tym Wielkanoc, z nowymi zasadami epidemicznymi. W związku z rosnącą liczbą nowych zakażeń koronawirusem rząd zdecydował o wprowadzeniu dodatkowych restrykcji. Ogłosił je minister zdrowia. Konferencji przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, jakie to obostrzenia? Od najbliższej soboty wchodzimy w mocno rygorystyczny, można tak powiedzieć, lockdown. Zostaną zamknięte sklepy meblowe, ale także remontowo-budowlane. Do 9 kwietnia nieczynne będą też usługi typu fryzjerstwo czy kosmetologia, a także siłownie, kluby fitness i hale sportowe. Z tej aktywności skorzystają tylko zawodowcy. Od 27 marca, czyli od najbliższej soboty, zamykają się również żłobki i przedszkola. Opiekę będą mieli zapewnieni nad swoimi dziećmi tylko personel medyczny, a także przedstawiciele służb mundurowych, które są zaangażowane w bezpośrednie zwalczanie koronawirusa. Trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że jesteśmy w sytuacji kryzysowej, w sytuacji ciężkiej i nie możemy sobie już pozwolić na myślenie logiką, co można otworzyć, którą jeszcze myśleliśmy od połowy stycznia. Mówił minister zdrowia Adam Niedzielski, ogłaszając nowe zasady. Obostrzenia będą obowiązywały również, jeżeli chodzi o liczbę klientów w sklepach typu markety, apteki czy placówki pocztowe. Rząd wprowadza zasadę 1 osoba na 20 m². Podobnie będzie w kościołach. Do tego oczywiście maseczki, odstęp i dezynfekcja. Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za te szczegóły. Ministerstwo Zdrowia poinformowało godzinę temu o 34 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem. To najwyższa liczba wykrytych infekcji od wybuchu epidemii. Zmarło 520 chorych. Ostatniej doby wykonano ponad 100 tysięcy testów na obecność wirusa. W szpitalach jest w tej chwili ponad 27 tysięcy osób z COVID-19, w tym 2620 pacjentów pod respiratorami. W najbliższych tygodniach do Polski ma dotrzeć 7 milionów szczepionek przeciw koronawirusowi. Dziś ruszyły szczepienia żołnierzy. W pierwszej kolejności zastrzyki dostają ci z frontu walki z pandemią. Wśród nich jest kapral Dawid Wesołowski z 62. Batalionu Obrony Terytorialnej w Radomiu. Żadnego bólu, nic, wszystko w porządku. Po szczepieniu tak samo. 15 minut mamy teraz się czekać w razie, jakby jakieś objawy były po tym szczepieniu, ale no wszystko w porządku. Walczy się z tym koronawirusem na punktach wymazowych, czy tam w patrolach z policją bierze się udział, żywność dowozi. Więc moim zdaniem trzeba było to zrobić. Do tej pory w Polsce wykonano prawie 5 200 000 szczepień przeciwko COVID-19. 1 808 000 osób dostało 2 dawki. Polski działacz na Białorusi Andrzej Poczobut w rękach milicji. Jego zatrzymanie potwierdza żona Oksana. Opowiada, że funkcjonariusze weszli do mieszkania po 8 rano. Przeprowadzili rewizję. Skonfiskowali karty bankowe, telefony i komputery jej, jej męża i ich dzieci. Interesowały ich też książki i dokumenty w języku polskim, mówi Oksana Poczobut. Rewizja trwała około 3 godzin, a po 3 godzinach powiedzieli mu, żeby się ubierał. Zabrali rzeczy, wsadzili go do samochodu i odjechali. Nie wiadomo, dokąd go wywieźli. Adwokata też nie pozwolili wezwać. Milicjanci weszli też do mieszkania polskiej działaczki Wołkowysku Marii Tyszkowskiej. Wczoraj szefowa Związku Polaków na Białorusi Angelika Borys została skazana przez sąd w Grodnie na 15 dni aresztu w związku z organizacją Jarmarku Kaziukowego. Prokuratura postawiła jej zarzuty podżegania do nienawiści na tle religijnym i narodowościowym. Wcześniej do aresztu trafiło 2 polskich aktywistów w Brześciu z powodu organizacji obchodów Dnia Żołnierzy Wyklętych. Polscy dyplomaci apelują do unijnych instytucji w sprawie sytuacji na Białorusi. Informują też o prześladowaniach naszych rodaków. Stałe przedstawicielstwo Polski przy Unii zamieściło wpis na Twitterze o aresztowaniu Andrzeja Poczobuta. O szczegółach Beata Płomecka. Ponawiamy apel do unijnych instytucji o zdecydowane działania na rzecz wsparcia dla demokratycznej Białorusi. Represje stosowane przez reżim Łukaszenki muszą się skończyć. Brzmi wpis stałego przedstawicielstwa Polski przy Unii. Apel do Komisji Europejskiej w sprawie Białorusi przed kilkoma dniami wystosował także minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Szef MSZ-u w rozmowie ze mną podkreślał konieczność szybkiego przyjęcia programu wsparcia gospodarczego dla demokratycznej Białorusi. Ten program to pomysł Polski poparty w ubiegłym roku na unijnym szczycie przez przywódców 27 krajów, którzy zlecili Komisji Europejskiej i jego przygotowanie. To oczekiwanie się wydłuża i to zadziwia. Czas najwyższy, żeby on się pojawił. Szef polskiej dyplomacji podkreślił, że program wsparcia dla demokratycznej Białorusi to jeden z kluczy do rozwiązania kryzysowej sytuacji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Pochmurno, słaby deszcz i mrzawka, głównie na Warmii i Pomorzu. Na wschodzie od 7 do 8 stopni, w centrum 11-12, a na krańcach zachodnich od 13 do nawet 15 kresek. Sponsorem programu był producent Detramaxu, suplementu diety na prawidłowe krążenie żylne w nogach. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro aż 2 raty gratis i do listopada nie płacisz. RRSO 0%. Kupuj na euro.com.pl lub pod 855 855 855. 12 koncertów, setki wykonawców z Polski i świata. Zapraszamy na jubileuszowy 25. Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. Andrzej Borejko, Gabor Boldocki, Jerzy Maksymiuk, Julia Leżniewa, Kwartet Śląski i wielu innych. Transmisje i odtworzenia tylko na antenie programu drugiego Polskiego Radia. Zapraszamy. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Autovectra, Eto Express, kajak, kino, te jest wszędzie, rozrywka, błyskawicze połącze, jak każdy ma. Odjazd! Tylko do połowy kwietnia. Netflix w Vectrze w prezencie nawet na cały rok. Załóż konto Netflix lub doładuj aktualne. Sprawdź szczegóły i warunki promocji w najbliższym salonie Vectry na vectra.pl lub zadzwoń 601 601 601. Materiał nie stanowi oferty handlowej, a jest zaproszeniem do kontaktu i sprawdzenia warunków promocji. Wy, którzy podejmujecie się zadań z gatunku niemożliwych, którzy dotrzymujecie nawet najbardziej napiętych terminów, którzy nigdy nie zawodzicie, to dni dla was. Dni profesjonalistów w Peugeot. Poznajcie wyjątkową ofertę niezawodnych samochodów dostawczych Peugeot. Peugeot Partner Expert Boxer dostępny od ręki w salonach i online na dostawcze.peugeot.pl. Przyjdź do salonu Peugeot podczas Dni Profesjonalistów i wybierz najlepszą ofertę dla twojej firmy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po 12. Dzień dobry ponownie. Krajał krawiec skórę nad moją posturę, fastrygował we worek szył, tak szył, żem ożył. A do wora graty gór. Zapije, żyje,

destruction leads to a variable, but it also breeds creation. An earthquake's out to a girl's guitar, that's just another good vibration. And tidal waves couldn't save the world from californication. Hey, our Sergeant Mary, while he braved the spell of aging, sicker than the rest, there is no test, but this is what you're craving. Za wielką wodą, a i owszem, tam także i w Kalifornii państwo nas słuchają. Gorąco pozdrawiamy wszystkich za kółkiem wcześnie rano u nas, także tu i teraz na polskich drogach pan Marcin w robocie za fajerą A4 Rzeszów, Kraków. Czysta droga. Prosimy jak zwykle o szczególną ostrożność i do tego dokumentacja fotograficzna. No i jak zwykle między innymi z kierowcami, także z panem Marcinem wyliczamy, ile to do weekendu, ile to jeszcze set kilometrów. A weekend już teraz u nas na naszej antenie, a za chwilę trójkowy felieton kulturalny. Myślę, że warto pozostać z nami. Będziemy proponować państwu moment równowagi. Take 21 minut po godzinie 12. To już czas. Trójkowy felieton kulturalny. I Magdalena Piejko. Jeszcze przez miesiąc w Zamku Ujazdowskim można będzie zobaczyć i poprzebywać w instalacjach Ludwiki Ogorzelec. Jednej z 10 najbardziej znaczących rzeźbiarzy współczesnych na świecie, choć mało znanych w Polsce. Pochodząca z Wrocławia Ludwika Ogorzelec bywa w kraju często, jednak ta wystawa jest pierwszą przekrojową wystawą prac artystki. W 1985 roku Ludwika Ogorzelec wyemigrowała do Paryża, gdzie do dziś pracuje nad swoim autorskim programem twórczym. Na wystawie zobaczyć można te pierwsze prace z początkowego okresu twórczości. Są to przyrządy równoważne, mobilne konstrukcje z drewna, nawiązujące do linii drzewa. W zamku, specjalnie na potrzeby tej ekspozycji, powstały 4 rzeźby z cyklu Krystalizacje przestrzeni, wklejane w Ludwika Ogorzelec w zastaną przestrzeń. Krystalizacje pojawiły się w kilkudziesięciu znaczących przestrzeniach na całym świecie, od Japonii przez Bangladesz, Stany Zjednoczone, Chiny czy na przykład w Szwecji. Artystka wprowadza w przestrzeń stworzone z różnych materiałów przecinające się linie. Te linie mają stać się konturem w procesie, tym tytułowym procesie krystalizowania przestrzeni. Mają one pomóc oku zobaczyć coś, co jest niewidzialne. Doświadczenie to ma wytrącić widza z codzienności i otworzyć na inny sposób patrzenia. Kurator wystawy Piotr Bernatowicz w publikacji poświęconej wystawie stawia kwestię wolności uruchamianej przez Ludwika Ogorzelec w centrum. Ta kategoria nie jest dla Ludwiki Ogorzelec tylko kategorią artystyczną. Jej życie i zaangażowanie w działalność antykomunistyczną to także osobna, ale pasjonująca historia. Szukam momentu równowagi. To tytuł wystawy, którą można jak na razie oglądać w formule online i jeszcze przez miesiąc po świętach, miejmy nadzieję, że już na żywo będzie można ją zobaczyć w budynku Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Trójkowy felieton kulturalny. No i tak właśnie, mocno trzymamy kciuki, jeśli chodzi o pandemię, by ustała i wtedy nie tylko sprawy kulturalne wrócą do normy. Nic się nie odzywałem, ale wśród naszych słuchaczy zapewne są miłośnicy komiksów. To za chwilę zabierzemy Państwa na festiwal komiksów właśnie. Program trzeci. Falling asleep at the wheel again, baby. You're drifting over the line, yeah. Your hands are tied but you're losing grip. Quickly fix me, can you read the signs? Thumbing your way to Vegas dirty and dreaming of the other side. Save your tears and laughter because it doesn't matter what you find. Like you can barely survive, yeah. When those around you are crumbling downwards, buried in the sunset light. asleep at the wheel again, baby. You're drifting over the line, Your hands are tied, but you're losing grip quickly. Fix me, can you read the signs? Thumbing your way to Vegas, dirty and dreaming like you're out of control. Save your tears and laughter, because jak In Excess z Australii, może nie, ale autorzy komiksów z Argentyny, Belgii, Francji, Szkocji, oczywiście Polski uświetnią 10. Krakowski Festiwal Komiksu. Jeśli więc nie mają Państwo planów na najbliższy weekend, to jest jedna z lepszych opcji. Dlaczego? To wyjaśni nasza reporterka Martyna Masztalerz. Komiksy to już od dawna coś więcej niż superbohaterowie. To również ambitne historie, które mają edukować, bawić czy poruszać ważne tematy. Zdają sobie z tego doskonale sprawę organizatorzy krakowskiego Festiwalu Komiksu, którzy bywalcom tego cyklicznego wydarzenia serwują komiks w jego najlepszych odsłonach. Skupiamy się na albumach, które właśnie trafiły do czytelników, które są świeże, jeszcze niewyczytane. Przed nami świetna rozmowa z autorkami komiksu Twarz, Głowa, Brzuch, Wandą Hagedorn i Aleksandrą Szmidą. Będzie Marcin Podolec ze swoim nowym komiksem dla dzieci Bajka i jej gang. Będzie Łukasz Ryłko z komiksem Terra Incognita. Będą wreszcie autorzy antologii Ostatnie Drzewo, zbioru krótkich komiksów dotyczących tematyki ekologicznej. To projekt Pawła Kicmana. I wreszcie goście zagraniczni, z których warto wspomnieć Dawida van de Mullena, scenarzystę komiksu na podstawie książki Yuvala Harariego. Sapiens o pochodzeniu gatunków. Dosyć kontrowersyjny komiks, kontrowersyjny w niektórych krajach, myślę, że u nas w Unii Europejskiej to nie jest jakiś kontrowersyjny temat, ale komiks ten faktycznie, na przykład w Iranie jest zakazany, a w Rosji sprzedawany ze specjalnym oznaczeniem wiekowym i zafoliowany. Będzie można posłuchać również autorów komiksu Człowiek, to Lucas Varela i Diego Agrimbao z Argentyny. Wystąpi także autor belgijskiej serii Skorpion, Steven Desberg, który akcję swojego ostatniego albumu umieścił w Krakowie, bo aż tak spodobała mu się wizyta na festiwalu kilka lat temu. Teraz takiej możliwości nie ma. Wszystko odbywa się online. Nad czym ubolewa między innymi jeden z zaproszonych autorów, Rafał Szłapa. Mam nadzieję, że to będzie ostatni tego typu krakowski festiwal. Dużo lepiej byłoby, gdybyśmy mogli się spotkać. Nagrano ze mną rozmowę odnośnie nowego komiksu o Kazimierzu Pruszyńskim, słynnym polskim wynalazcy, słynnym, ale może troszkę mniej znanym. Ten komiks miał premierę w grudniu. Wciąż jest więc świeży, chociaż już pracujemy nad kontynuacją, zdradza Rafał Szłapa. Choć cały festiwal odbywa się w sieci, jest jeden ważny jego element, który pozwala nam go zauważyć w samym Krakowie. Wystawa plenerowa Ilustrady AS, organizowana we współpracy z Instytutem Cervantesa na placu Marii Magdaleny, gdzie i podczas festiwalu, i kilka tygodni po będzie można oglądać sobie wybrane prace ilustratorek z Hiszpanii. Zdradził jeden z organizatorów festiwalu, Michał Jankowski. Żeby lepiej wczuć się więc w klimat festiwalu, z braku innej możliwości zawsze można zaszyć się wśród pięknych ilustracji na placu Marii Magdaleny w Krakowie i odpalić transmisję krakowskiego festiwalu komiksu na telefonie. A wystawa na placu to nie jedyne wydarzenie festiwalowe poza internetem, bo w trakcie imprezy będą też organizowane komiksowe wycieczki po Krakowie. No oczywiście z zachowaniem reżimu sanitarnego, co podkreślamy. Grupy będą składały się maksymalnie z 5 osób.

To się porządnie nazywa. Porządnie zagrać gitarowo. To najbardziej lubimy. Foo Fighters w nowym nagraniu. Za chwilę zaprosimy Państwa do kina. Będą to zapowiedzi tegorocznego, no myślę, święta kina dokumentalnego, to na pewno. Wcześniej Państwa korespondencja, między innymi od pani Elizy, która informuje, że słucha i pracuje, i te życzenia z Wrocławia, pogody, ducha i wigoru przede wszystkim. A no właśnie, my niezmiennie podkreślamy, o tym mówimy, jeszcze będziemy mówić w serwisie za kwadrans o 13:00. Dziś rekordowa liczba zachorowań, ponad 34 tysiące, więc niezmiennie przypominamy. Dystans, maseczki, dezynfekcja. Wiem, że nie trzeba przypominać nigdy dość. Mieszkam w wysokiej wieży, otoczonej fosą. Mam parasol, który chroni mnie przed nocą. Oddycham głęboko, stawiam piedestały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plamy. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Mieszkam w wysokiej wieży, ona mnie obroni. Nie walczę już z nikim, nie walczę już o nic. Palą się na stosie moje ideały. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. Stawiam świat na głowie, do góry nogami, na odwrót i w spad, bawię się słowami. Na białym, czarnym kreślę jakieś plany. Jutro będę duży, dzisiaj jestem mały. A zatem czas na kino. Za 12 minut będzie 13. Fajny film. W tym tygodniu festiwal Dogs Against Gravity ogłosił swój nowy tegoroczny termin i wiadomo już, że wśród najnowszych filmów dokumentalnych z całego świata w programie znajdą się również filmy nominowane niedawno do Oscara. Z Karolem Piekarczykiem, festiwalowym selekcjonerem, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. W obiektywnie trudnych czasach optymistyczne jest to, że organizatorzy ważnych festiwali wciąż pracują, no i oczywiście pozostają z nadzieją, że wszystko pójdzie zgodnie z planem, tak? Tak, no dla nas przede wszystkim najważniejszą częścią festiwalową jest kino. Oczywiście festiwal odbywa się również w online, w drugiej części swojej, ale w pierwszej kolejności najistotniejsze są kina. Ja chcemy wesprzeć kina, nie chcemy się przekładać, bo chcemy też wspomóc te kina, jak się otworzą, żeby miały co pokazać. A my jesteśmy w wielu kinach w Polsce, w samej Warszawie jesteśmy w 6 kinach, jesteśmy też w 7 miastach, więc chcemy pokazać, że życie jakoś przynajmniej powoli może wracać do normy i że możemy wspólnie przeżywać to, co najważniejsze, nawet jeśli to będzie w reżimie sanitarnym 50% miejsc. Ale właśnie ogłosiliście nowy termin festiwalu Dogs Against Gravity. On się troszeczkę tylko zmienia, czyli wybiegacie do przodu, żeby na pewno trafić na dobry moment. No miejmy nadzieję z otwarciem już kin. Tak, otwarcie planujemy na 21 1 maja i festiwal potrwa do 30 maja w tej formie stacjonarnej, a potem w czerwcu rozpocznie się ta część online'owa. No a chcieliśmy bardzo, też dla nas jest ważne, żeby jednak utrzymać ten festiwal majowy. On się kojarzy z majem i chcemy już dać wszystkim naszym widzom możliwość zobaczenia najnowszych filmów dokumentalnych. Powoli też zdradzacie pierwsze tytuły filmów, które pojawią się na festiwalu. Już możecie się pochwalić chociażby filmami, które mają szansę zdobyć w tym roku Oscara. Tak, nas to bardzo cieszy, że filmy oscarowe są pokazywane na naszym festiwalu. I to się odbywa dwójnasób, bo z jednej strony nominowane są filmy, które widzowie mogli zobaczyć w 2020 roku. Ośmiornica, Nauczycielka Życia i fenomenalny film Kolektyw, ale także są filmy, które zobaczą widzowie na najbliższym festiwalu. I tutaj mówię o filmie Mall Agent, który po polsku nazywać się będzie Śledztwo w domu spokojnej starości. Jest przepięknym chilijskim filmem dokumentalnym, który przeplata i trochę tony komediowe, i poważniejsze tony patrzenia się na to, jak traktujemy ludzi starszych w naszym społeczeństwie, o samotności trochę, ale też tak naprawdę o pięknie życia. No i od razu też dodajmy, że ten film między innymi mi zapowiada nowy cykl festiwalowy. Tak, staramy się tworzyć jakieś takie specjalne sekcje i jest sekcja, którą nazwiemy Kryminalne Zagadki MDAG. I to są filmy, które oddają tą thrillerowatość czy kryminalność w bardzo różnym stopniu, ale myślę, że to też jest ważne, żeby mówić o kinie dokumentalnym jako kinie różnorodnym gatunkowo. Kino dokumentalne to nie jest po prostu jeden gatunek. To są właśnie filmy komediowe, tu są dramaty, ale też okazuje się, że są filmy kryminalne czy thrillery i naprawdę te filmy ogląda się, siedząc na skraju fotela kinowego i zastanawiając się, jakie będzie ostateczne rozwiązanie. I tutaj właśnie ten film Śledztwo w domu spokojnej starości jest też grą, jeśli chodzi o gatunek, ponieważ faktycznie główny bohater jest taką trochę 80-paroletnią wersją Jamesa Bonda, który zaczyna swoje śledztwo. Ciekawa, wciągająca historia zapewne. Z Karolem Piekarczykiem z festiwalu Dogs Against Gravity rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Every time I stare into the sun, trying to find a reason to go on. All I ever get is burned and blind until the sky bleeds the pouring rain. When you came along, the time was right. Pulled me like an apple, red and ripe. Wasn't very long, you took a bite and did me wrong, and it serves me right. Broken heart, it's taken me miles away from the moon. Słuchamy muzyki, zgłębiamy sprawy kultury, ale też trzymamy rękę na pulsie bardzo ważnych spraw dla wielu branż. Co będzie zamknięte, a co nie i do kiedy? No właśnie, najważniejsza myśl jest taka, że od najbliższej soboty przez 2 tygodnie będą obowiązywały dodatkowe zasady bezpieczeństwa związane z pandemią koronawirusa. Szczegóły już za 4 minuty w serwisie o 13:00. Zapraszamy do reklamy. Barbara, weź podkręć radio. Ale czemu, Marian? Oj, podkręć proszę, Media Expert Dyson. 48 godzin turbo rabatów. O, i raty 0%. A, dobra. Media Expert Days. Tylko 48 godzin turbo rabatów. Nawet 80% taniej. A do tego raty 0% na tysiące produktów. Smartfony, ekspresy do kawy, lodówki, pralkosuszarki, roboty sprzątające w super niskich cenach. RRSO 0%. Więcej w otwartych sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Pani doktor, co na aftę? Na aftę pomoże Dezaftan. Afty to drobne rany w jamie ustnej. Dochodzi w nich do odsłonięcia zakończeń nerwowych, co powoduje ból. Wyrób medyczny Dezaftan zabezpiecza odsłonięte zakończenia nerwowe, przez co ból znika od razu. Dezaftan. Szybki sposób na afty. Myśl pożyczeniowo. Bez wychodzenia z domu. Weź online pierwszą pożyczkę w PKO Banku Polskim przy zdalnym wsparciu naszego pracownika. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz winogrona różowe Red Globe 46% taniej, 7,99 za kilogram. A cukinia 40% taniej, 5,99 za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy.